Saiki sing ono riko mong sepihan isun rasa sing ono maning welas. Saiki sing ono riko awak isun kudu ngatur sing ono maning hang bisa sun sanji. Sampai